Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Tukio la haki. Nini hilo tukio la haki? Na nini kitakujulisha nini hilo tukio la haki? Thamudi na Adi waliukadhibisha msiba unaositusha. Basi Thamudi waliangamizwa kwa balaa kubwa mno, na ama Adi waliangamizwa kwa upepo mkali usiozuilika. Aliwapelekea masiku 7 na siku 8 mfululizo bila ya kusita. Utaona watu wamepinduka kama kwamba ni magongo ya mitende yaliyowazi ndani. Basi je, unamwona mmoja wao aliyebaki? Na Firauni na waliomtangulia na miji iliyopinduliwa chini juu walileta hatia. Wakamwasi mtume wa Mola wao mlezi, ndipo yeye Mola akawakamata kwa mkamato uliozidi nguvu. Maji yalipofurika, sisi tulikupandisheni katika safina ili tuyafanye hayo kuwa ni waadhi kwenu, na kila sikio linalosikia liyahifadhi. Na itapopulizwa baragumu mpulizo mmoja tu, na ardhi na milima ikaondolewa na ikavunjwa kwa mvunjo mmoja, siku hiyo ndiyo tukio litatukia. Na mbingu zitapasuka, kwani siku hiyo zitakuwa dhaifu kabisa. Na malaika watakuwa pembezoni mwa mbingu, na wanane juu ya hawa watakuwa wamebeba kiti cha enzi cha Mola wako mlezi. Siku hiyo mtahudhurishwa, haitafichika siri yoyote yenu. Basi ama atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia atasema, haya someni kitabu changu, hakika nilijua ya kuwa nitapokea hisabu yangu. Basi yeye atakuwa katika maisha ya kupendeza, katika bustani ya juu, matunda yake ya karibu. Waambiwe, kuleni na mnywe kwa furaha kwa sababu ya mlivyotanguliza katika siku zilizopita. Na ama atakayepewa kitabu chake katika mkono wake wa kushoto, basi yeye atasema, laiti nisingelipewa kitabu changu, wala nisingelijua nini hisabu yangu. Laiti mauti ndiyo yangelikuwa ya kunimaliza kabisa. Mali yangu haya kunifaa kitu, madaraka yangu yamenipotea. Mshikeni, mtieni pingu, kisha mtupeni motoni. Tena mtatizeni katika mnyororo wenye urefu wa dhiraa 70. Kwani huyo hakika alikuwa hamuamini Mwenyezi Mungu mtukufu, wala hahimizi kulisha maskini. Basi leo hapa hana jamaa wa kumwonea uchungu, wala hana chakula ila usaha wa watu wa motoni. Chakula hicho hawakili ila wakosefu. Suratul Haqq imeteremka Maka. Sura hii tukufu inaeleza hali za kiyama, na imetaja yaliyowasibu watu wa mataifa yaliyotangulia, ya kuteketezwa na kuchukuliwa kwa nguvu na shida walipokadhibisha. Na imetaja namna litakapopulizwa baragumu, na mageuzi na kuondoka yatakayozisibu ardhi na milima na mbingu, na yatakayotokea baada ya hayo ya kuletwa watu kwa ajili ya hisabu, na kubashiriwa watu wa mkono wa kulia kwa malipo ya ukarimu na neema za daima watakazozipata, na maonyo ya watu wa kushoto na adhabu chungu. Tena sura ikafitimisha kwa kutaja ukweli wa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam katika ujumbe aliofikisha, na ukweli wa Qur'an ambao ndiyo ni haki iliyo yakini. Kiyama ni tukio litakalotukia kwa haki, yani kwa kweli. Ni nini hicho kiyama kitakachotokea kweli, na kitu gani kitakachokujuvya ukweli wake, na kitakachokupa sura ya kitisho chake na shida zake? Kina Thamudi na kina Adi walikanusha kiyama kinachowagutua walimwengu wote kwa kitisho chake na shida zake. Ama Thamudi basi walihilikiwa kwa tukio lililopindukia mipaka yote kwa ukali wake. Na ama Adi waliangamizwa kwa upepo baridi na mkali. Mwenyezi Mungu waliwasalitisha nao muda wa masiku 7 na siku 8 zilizofuatana mfululizo. Utaona waliopatikana na upepo huo wamekuwa maiti kama magogo ya mitende yaliyokuwa matupu ndani yake. Masiku ni wingi wa usiku, siku wingi wake ni siku vile vile. Je, unamuona yeyote aliyebakia katika hao? Akaja Firauni na mataifa mengine yaliyokufuru kabla yake, na wale jamaa walioacha mwendo wa haki na vitendo vya maumbile wakafanya vitendo vichafu kabisa, hata miji yao ikapunduliwa juu chini. Kila umma katika hawa walimuasi mtume wa Mola wao mlezi, naye Mwenyezi Mungu akawashika kwa kuadhibu kwa mshiko uliozidi ukali. Maji yalipozidi ukomo wake, naye akapanda juu ya milima katika tukio la tofani ya Nuhu. Sisi tulikupandisheni, yaani kwa kuwapandisha wazee wenu wa asli katika safina inayokwenda baharini, ili kulifanya tukio hilo la kuokoa waumini na kuwazamisha makafiri liwe zingatio na mawaidha kwenu, na lihifadhiwe na kila sikio lenye kuhifadhi linalosikia. Litakapopulizwa baragumu kwa mpulizo mmoja, na ardhi na milima ikaondolewa pahala ilipo na ikavunjwa mara moja, siku hiyo ndiyo kitashuka cha kushuka, na mbingu zitapasuka kwa kuondoka hukumu zake na sharia zake, kwani siku hiyo zitakuwa dhaifu baada ya kuwa madhubuti zenye nguvu. Na malaika pembezoni mwake na wapo malaika wanane siku hiyo watakaobeba kiti cha enzi cha Mola wako mlezi juu ya malaika hawa wengine. Siku hiyo ndiyo mtaletwa kwa ajili ya kuhisabiwa, wala haitafichikana siri yenu yoyote mliyokuwa mkificha. Ama mwenye kupewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia atasema akiwatangazia furaha yake waliokaribu naye, chukueni msome kitabu changu, mimi nilikuwa na yakini tangu duniani kuwa nitapata hisabu yangu, basi nakajitayarisha nafsi yangu kwa mkutano huu. Basi huyo atakuwa katika maisha yaliyoenea ya kupendeza, katika bustani ya pahali na daraja ya juu, matunda yake ya karibu kwa kuyachuma, yani kuyatunda. Kuleni na mnywe kwa kula na kunywa kusio na karaha wala maudhi, kwa sababu ya vitendo vyema mlivyokwisha vitanguliza katika siku za duniani zilizopita. Ama mwenye kupewa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto atasema kwa majuto na huzuni, laiti kuwa sikupewa kitabu changu wala sikuijua hisabu yangu, laiti kuwa kule kufa nilikokwisha kufa kungelikuwa ndiyo kumalizika kwangu kwa mwisho, wala nisingelifufuliwa tena. Hapana chochote nilichokimiliki duniani kilichonipa, uzima wangu umenipotea na nguvu zangu zimenitoka. Wataambiwa walinzi wa Jahannamu, mshikeni na mfungeni mikono yake kwenye shingo yake, kisha msimtie popote ila ndani ya moto wa Jahannamu, kisha mfungeni kwenye mnyororo mrefu kabisa. Hakika huyo alikuwa hamsadiki Mwenyezi Mungu mtukufu, wala hamhimizi yoyote kuwalisha maskini. Basi hii leo huyu kafiri hana jamaa wa kumtetea, wala hana chakula ila usaha wa watu wa motoni, ambao kwa hakika ni mchanganyiko wa damu na usaha. Hawakili chakula hicho ila wakosefu waliokusudia kufanya maasi yao na wakakakamia kuendelea nayo. Basi na hapa kwa mnavyoviona na msivyoviona, kwa hakika hii ni kauli iliyoletwa na mjumbe mwenye heshima, wala si kauli ya mtunga mashairi, ni machache sana mnayoyaamini, wala si kauli ya kuhani, ni machache mnayoyakumbuka. Ni uteremsho utokao kwa Mola mlezi wa walimwengu wote, na lau kama angelituzulia baadhi ya maneno tu, bila shaka tungelimshika kwa mkono wa kulia, kisha kwa hakika tungelimkata mshipa mkubwa wa moyo, na hapana yoyote katika nyinyi ambaye angeliweza kutuzuia. Kwa hakika hii ni mawaidha kwa wachamungu. Na katika sisi bila shaka tunajua kwamba miongoni mwenu wapo wanaokadhibisha, na hakika bila shaka itakuwa ni majuto kwa wanaokataa, na hakika hii bila shaka ni haki ya yakini. Basi litakase jina la Mola wako mlezi mtukufu. Basi na hapa kwa mnavyoviona katika vinavyoonekana na msivyoviona katika ulimwengu wa ghaibu, kwamba hakika Qurani bila shaka inatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ulimi wa mjumbe mwenye cheo cha juu, wala Qurani si maneno ya mtunga mashairi kama mnavyodai. ama nyinyi ni chache mno imani yenu ya kwa Qur'ani inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wala Qur'ani haisemi kwa maneno ya kumunyia munyia kama wanenavyo makuhani mlio wazoya. Ni uchache mno kumbuka kwenu na kuzingatia hitilafu iliyoko baina Qur'ani na maneno ya makuhani. Hii ni uteremsho na utoka kwa mwenye kuangalia walimwengu wote kwa kuwaumba na kuwalea. Na laukua angelidai kitu chochote ambacho kisicho kisema, basi bila shaka tungelimshika kitoe kama mtu anavyomkamata mtu kwa mkono wa kulia akammaliza hapo hapo. Kisha bila shaka tungelimkata mshipa wake wa moyo afesa ile ile. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati 18:20, lakini nabii atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu ambalo sikumwagiza kulinena, au atakayenena katika jina la miungu mingine, nabii yule atakufa. Na hapana yeyote katika nyinyi hata angekuona nguvu namna gani angeliweza kuzuia adhabu yetu isimfikirie. Na hakika Qur'ani ni mawaidha kwa wanaofuata amri ya Mwenyezi Mungu na wanaepuka makatazo yake. Na hakika sisi bila shaka tunajua kwamba kati yenu wapo wanaoikanusha Qur'ani, na kwamba hakika hiyo bila shaka ni sababu ya majuto yanaoikataa wakati watapoiona adhabu yao na neema za wenye kufadiki. Na hakika Qur'ani bila shaka ni haki iliyothibiti, sio na shaka yoyote. Basi mtakase Mola wako mlezi na dumisha kudhukuru jina lake.